Het is 4:00, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De nieuwe ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en Kim Jong-un, de leider van Noord-Korea, is eind deze maand in de Vietnamese hoofdstad Hanoi. In de State of the Union zei Trump al dat het in Vietnam zou zijn, maar de plaats was nog niet bekend. Het is de tweede ontmoeting tussen de twee na de topontmoeting in juni in Singapore. Op Twitter schrijft Trump dat sommigen misschien verrast zijn door Kim, maar hij niet, omdat hij de Noord-Koreaanse leider heeft leren kennen en helemaal doorziet hoe bekwaam hij is. Noord-Korea wordt een ander soort raket, een economische, schrijft Trump. Voormalig topbokser Rudy Lubbers is aan het begin van de nacht geland op Schiphol. Hij is uit Bulgarije opgehaald door zijn zoon Marco. In een uitzending van Andere Tijden Sport werd duidelijk dat hij met zijn vrouw Ria onder erbarmelijke omstandigheden leefde op een uitgerekte en koude vlakte in het oosten van Bulgarije. Daarna werd een hulpactie opgezet en besloot zoon Marco zijn vader op te halen. Beiden hadden elkaar al 2 jaar niet gezien en Marco wist niet dat het zo slecht ging met zijn vader. Lubbers zei op Schiphol dat het harde jaren zijn geweest en dat hij toch wel gelukkig is dat hij terug is. Vannacht is een Boeing 747 getransporteerd over de snelweg A9. De Boeing gaat als attractie dienen bij een hotel van vliegmaatschappij Corendon in Bad Hoeverdorp. De snelweg is hier voor de hele nacht afgesloten. Verkeer wordt omgeleid. Voor het transport zijn lantaarnpalen en vangrails tijdelijk weggehaald. De Boeing moet ook door weilanden en over sloten. Boeren hebben daarvoor een vergoeding gekregen. Het hele project heeft volgens Corendon miljoenen gekost. De Boeing komt zondag aan in de hoteltuin in Bad Hoeverdorp. Het weer, er staat tijdelijk wat minder wind en er zijn opklaringen. Overdag vooral in het zuidoosten een bui, verder periode met zon, bij maximaal rond 9 graden. En ook waait het weer stevig. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. 0800-1121 is het telefoonnummer om mee te praten over alles en dan ook nog eens een keer nog wat. Je kunt ook mailen naar nachtzuster@omroepmax.nl. En je kunt een appje sturen via de NPO Radio 1-app. Eens even kijken. Greetje die wil heel graag weten hoe het kan dat volle melk als het bederft zuur wordt en halfvolle melk als het bederft gewoon ranzig wordt. Waar zit dan het verschil in bederf in, als iemand het weet? 0800-1121. Wolter die wil weten waarom wij bij de radio een telefoonlijn een vork noemen. Ik heb geprobeerd het uit te leggen, maar als je nog iets toe wilt voegen, dan ben je meer dan welkom. En hij wil ook graag weten waarom er tegenwoordig van die klemmetjes achter in de telefoon zitten. Vroeger waren dat een plugje en een pennetje. 0800-1121. Even kijken, die is beantwoord. John wil weten waarom mensen in Spanje niet altijd hun straf hoeven uit te zitten. Erik wil weten of het wel mogelijk is, of het wel mag om iemand zonder dat hij het wil te opereren in Nederland. Zijn er situaties waarin dat mag? En Kees die vraagt zich af waarom de Nashville-verklaring geen rekening houdt met het feit dat God ook homoseksuelen geschapen heeft. 0800-1121. En je kunt als je wilt ook nog bellen op de vraag van Kees over de klimaatmaatregelen. Wordt er in de berekening van de kosten van de maatregels wel rekening gehouden met het feit dat het ook een positieve impuls geeft aan sommige onderdelen van de economie? 0800-1121 op Facebook en op Twitter heet ik ook gewoon Nachtzuster. Daar kun je me ook vinden. En kom ook vooral even chatten via www.radio1.nl/nachtzuster. Nou, allemaal manieren om mee te doen aan dit programma. Doe dat ook vooral. Maar nu is het 4:04. Traditioneel het moment dat ik een discoplaatje draai. Bij Nachtzuster van Omroep Max op Radio 1. Is dit Happy Days? Ze zijn er weer volgens dit liedje dan. 0800-1121. Gebruik dat nummer vooral om mee te praten in deze uitzending en over deze uitzending natuurlijk. Nasser? Hi, goedemorgen. Hi Nasser, zeg het eens. Hi. Nou, ik had wel antwoord, maar die mevrouw heeft die over bij de bijvoegselen al eerder uitgelegd, dus beter dan niet. Dus, maar ik heb wel antwoord op een andere vraag. Over de ploegen of die klemmen achter heel veel apparaten. Ja, want ik dacht dat het de telefoon was. Ik zat weer niet op te letten, want ik krijg via de chat Astrid. Het ging om geluidsboxen. Maar goed, jij weet waarom het een klemverbinding is. Ja, maar maakt niet uit. Dat zijn tegenwoordig achter heel veel andere apparaten ook. Televisie trouwens, bijvoorbeeld. Maar goed, in ieder geval. Vroeger dat de pinnetjes waren, kon met een kleine trucje de pinnetjes losgaan. Bijvoorbeeld als met de voet tegen de draad loopt of zo. Yeah. Of als de luidspreker viel, dan kon de ploegen losgaan. Maar tegenwoordig met de klemmen, ook als je bijvoorbeeld de luidspreker van de tafel valt, maar blijft hij hangen. Dus klemmetjes zijn dus steviger vast blijven. En op een verbinding zelf. Maar maakt toch sowieso niet uit. Maar het gaat erom om vast te blijven. Oké, dus, oh, okay. Dus het is eigenlijk gewoon een verbetering van hoe je het vastmaakt. Ja, of vast blijft. Ja. Ja. Of vroeger bij solderen, kon ook solderen, of was het ook solderen. Maar bij solderen was juist de zwakste plek van alle verbindingen. Ah. Dus nu is met de klemmen, hoeft niet solderen, iedereen kan het doen, met de hand gewoon. Mm-hmm. Blijft hij ook beter vast. Ja. Dus dat is een van de antwoorden, Ricard. Ja. Ook over melk. Ja. Toevallig heb ik in een zuivelfabriek gewerkt. Oh. Dus toevallig, daar weet ik een klein beetje van. Niet over hele chemie, maar toch een stukje daarvan. Dat bij ja, iedereen weet dat voedermelk heeft meer vet dan half voedermelk. Mm-hmm. Daarom is het vol of half vol genoemd. En met de voedermelk, omdat vet eerder of meer zuur erin heeft en eerder bedorven wordt, dan wordt het zuur ook. Maar half voedermelk mag niet meer dan 4% hebben. Dus als 4% is, dan is het half vol, of nog meer is, dan is het voedermelk. En half vol, omdat meer waterig is dan vettig, dan wordt niet zuur of later of minder. Dus niet zo sterk zuur. En daarom voedermelk wordt eerder zuur gemaakt. Of zuur, als bedorven is, dan is het eerder zuur dan half voedermelk. Oké, maar als ik jou nou goed begrijp, dan wordt gewoon halfvolle melk minder snel zuur omdat er meer water in zit. Nou, omdat minder vet erin zit. Het gaat minder er niet vet. Om water, oh, ja. Maar minder vet. Ja, dus ja, sowieso, het is gewoon een ander bederf. Ja. Ja, als je echte melk is, sowieso mag niet water erin zitten. Sowieso niet. Oh. Maar het gaat erom de percentage van de vet. Dat als voedermelk is, heeft hij meer dan 4. En half voer mag niet meer dan 4 zijn. En hoe meer vet erin zit, omdat vet heeft hij ook zuur in zichzelf. Ah. En dan wordt eerder bedorven. Ook wordt het zuurdere smaak. Ja, wordt het dus ook, blijft het ook zuurder. Ja. Nou, dankjewel, Nasser. Nou, heel graag. Kan ik die ook weer afvinken? Nou, dankjewel. Goeienacht. Fijne uitzending. Doei. Nettie. Ja, hier ben ik. Zeg het eens, Nettie. Ik wilde graag iets zeggen over die zonnepanelen van mijn zoon. Ja. Mijn zoon heeft zonnepanelen aan laten leggen. Ja. En dat is nog geen 5 jaar geleden. En ze hadden hem tegen hem gezegd, over 5 jaar, dan heb je ze er al uit. Ja. En nu heeft hij ze nog geen 5 jaar. Hij heeft ze er al uit. Hij levert al stroom terug aan het net. Ja. En hij zegt, ik heb al een paar maanden gehad dat ik helemaal niks hoefde te betalen. Oh, heerlijk, hè? Dus ik vind dat veel mensen daar eigenlijk veel te donker tegenaan kijken. Dat er echt veel meer mee te verdienen is. Ja. En ja, ik woon in een huurhuis waar ook nog op den duur afgebroken wordt. Dus ik kan het niet. Maar mijn oudste dochter, die had eerst nog een kleine verbouwing, maar die is dadelijk ook van plan om dat te gaan doen. Dus jij denkt, ik breek even een lans voor de zonnepaneel. Het zonnepaneel. Ja. Ja, die zegt ook, wij willen er ook aan beginnen. Want je gebruikt toch heel veel. En je moet wel vooraf natuurlijk de geld aan uitgeven, maar je moet ook erop rekenen dat je binnen 5 jaar al afbetaald bent aan hetgeen en dat je dan gaat verdienen. Nou, het verschilt wel hoor, want dat verschilt heel erg sowieso of je terug kunt leveren, maar ook of je hoe je eigen verbruik is en hoeveel panelen je hebt en dat soort dingen. Het is niet voor iedereen dezelfde succesformule, maar het kan wel een succesformule zijn. Mijn zoon zei nou ook, maar een man binnen een paar jaar wordt er wel afgebroken. Want ze zijn erachter gekomen dat veel mensen dat natuurlijk doen. En vooral terug gaan leveren aan het net, wat ze soms zelfs helemaal niet aankunnen. Mm-hmm. Ja. Dus hij zegt, daar komt natuurlijk wel een eind aan, maar dan hou ik er toch nog geld aan over. Want als ik niet meer terug kan leveren, mm-hmm, dan kan ik het misschien wel op een of andere manier omzetten. Bijvoorbeeld een elektrische auto kopen. Om het dan zelf voor jezelf te gebruiken. Of voor buren. Dat kan natuurlijk ook. Maar dat terugleveren, dat weet ik nooit precies hoeveel dat oplevert en hoeveel dat op blijft leveren. Maar ja, aan de... Nu, als je geen zonnepanelen hebt, betaal je je meer aan de energie. Dus dat is sowieso iets wat je ingecalculeerd hebt en wat je dan minder gaat betalen. En daar moet je dan als het ware die panelen voor betalen. Is het idee erachter natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Maar leuk dat je even belde. En ik hoorde al die gesprekken allemaal die er zo... Ja, helemaal voor dat klimaat, als ze daar zo donker over denken, dan denk ik... En mensen die er ook weinig van weten. Ik ben 87, maar ik lees goede kranten. Ik luister naar goede programma's op de radio en de televisie. Bijvoorbeeld de Franse zender, Tele 5. Ja. Daar luister ik naar, daar komen 's nachts programma's van ooit wel 3-4 uur... waar over deze dingen gepraat wordt tot aan de hoogste kringen toe... waar de mensen uit de regering worden uitgenodigd. Die moeten daar komen praten. Die moeten antwoorden geven. Er zijn zulke goede programma's. Daar moet je naar luisteren. Zeg je nou mijn luisteraars weg te jagen, Nettie? Nee, natuurlijk. Op de andere nachten bedoel je? Ja, moet ik nou zeggen dat ze toch niet tegen jou op kunnen? Nee hoor, dat hoef je niet te zeggen. Maar je mag je best even laten informeren bij TVSenk als je wil hoor, vannacht. Ja, ja. Nee, deze nacht is er... Ik weet precies wanneer er iets op is natuurlijk dat bijzonder is en waar ik naar wil luisteren. Maar ik wil altijd graag nog dingen bijleren. Ja. Dus ja, dan hoor je dat op zulke zenders hoor je die dingen. En dan kan je over die dingen ook heel anders denken. Inderdaad. Dan komt er niet alleen zij zoeken wel alle negatieve dingen ook uit, maar ze zetten er ook... de positieve dingen tegenover. En dan kun je daar zelf tegen elkaar afwegen. Mm-hmm. Dus ja, dat is het. Ja, ja, ja. Nou ja, ik vind het een mooie bijdrage, Nettie. Ik kan er verder niet zoveel aan zeggen. Oké. Okay. Dank je wel. Nou, ja. Ja, graag gedaan. En doe er goed aan je zoon. Dat zal ik doen. Okay. Dank je wel. Doeg. Dag, Nettie. Goedenacht. Hoi. Bakker Johan. Goedemorgen. Je was weer eventjes afgedwaald naar de croissantjes, hè? Ja, of tegen cheat, maar die zit er net in de oven. Ja. Hey, je moet niet vergeten dat ik al jarenlang de ambassadrice van de croissant ben. Dus, nog steeds. Ja, ik voel zonder dat meer. Wel. Ja. Zonder meer. maar even kijken. Die mevrouw, die had het over hele en heel en groot en grote. Ja. Je hebt ongelijk, want die zegt dat een heel aardig meisje slaat op het meisje. Dat het een heel meisje is. Ja. Is natuurlijk onzin. Oh. Dat is een beetje onzin. Oh. Nee, het zijn allebei bijvoeglijke naamwoorden. Mm-hmm. Heel zegt iets over het groot. Heel groot huis. Ja. Hele grote tuin. Ja. Als je praat over groot, dan is het heel. Praat je over grote, is het hele. Ja, maar dan verschuif je het e-probleem alleen maar. Dat is een soortement overtreffende trap. Maar ja, maar dan verschuif je eigenlijk alleen maar de e. Want wanneer is het dan groot en wanneer is het dan grote? Je hebt een heel groot huis. Ja. Je hebt hele grote huizen. Ja. Nou, daar heb je het al. Dus meervoud. Dat hoeft niet per se. Nee, maar wanneer dan wel? Ja, maar het is maar net... Dat is de Nederlandse taal. Die is nou een beetje ingewikkeld. Daar, ja, nogmaals, het zijn bijvoeglijke naamwoorden. En hoe je ze gebruikt... Als je zegt heel lekker brood. Hele lekkere broden. Ja. Maar dan is het meervoud... Meervoud. Dat is meervoud, dat is heel duidelijk. Ja. Maar je kunt zeggen... Maar een hele lekkere taart. Ja. Waarom is het heel lekker brood en hele lekkere taart? Heel lekker brood. En dan staat er achter de lekker... zeg je lekker brood. Een lekkere taart. Nee, ja, ik hoor zelf ook wel dat het verschilt. Maar waarom? Weet ik niet. Oh. Zo zit de Nederlandse taal in elkaar. Ja, je hebt maar je hebt bijvoorbeeld bij ons kun je soms nog wel een conclusie trekken, want het is meestal het grote en de of een groot. Dat is vaak wel, niet altijd. Wat is een groot? Nou, het is een groot brood. Ja. En het grote broodje. Ja, maar dan zeg je al grote. Nee, maar dan is het dus... meestal wordt het met een E als het onzijdig is. Nee, dat geldt voor elk woord, echt. Hmm. Je kunt bij elk woord, of het nou onzijdig, mannelijk of vrouwelijk is, maakt het allemaal niet uit. Je kunt in elk geval, in elke situatie kun je groot of grote zeggen. Dat is niet waar. Echt. Nee. Dat is wel waar. Nee, want je kan toch niet zeggen een heel groot tuin? Heel groot tuin? Nee. Maar wel een hele grote tuin. Ja. En een heel klein, of een heel groot, nee, een heel klein tuintje. Ja. Ja. Dus dan is het, nou, heb je dan is het het en een. Dan ligt het aan het lidwoord. Ja. Dat zou bepalend zijn. Ja. Oh, wat verwarrend. Nee, ik zou zeggen, de meervoudsvorm of het enkelvoud, dat is bepalend. Het grote broodje is raar. Het is het kleine broodje. Maar ik zit even te denken... Maar het gaat in ieder geval niet of daar iets heel of half is. Nee, precies. Nou ja, ik zit even te denken, want ik ben dus al echt al 5 jaar Tsjechisch aan het leren. En dan moet je het gewoon uit je hoofd leren. Dus het lidwoord en de bijvoeglijke naamwoorden moet je gewoon uit je hoofd leren. Want er zijn geen regels voor. De ene keer is met een Y, de andere keer met een I, dan weer met een O. Je moet het gewoon uit je hoofd leren. Maar bij ons zijn er... Dat noem je het idioom van een taal. Ja, maar bij ons zijn er nog wel regels aan, weet je. Niet altijd. Echt niet. Niet altijd. Ja, maar ze zijn er wel. Dus je hebt wel een houvast. Ja, ze zijn er wel. En dan krijg je ook weer uitzonderingen. Dat is ook nog altijd zo. In Nederland staat bol van de uitzonderingen. Ja. Maar ja... Wat die mevrouw zegt, het is waar, taal leeft en taal verandert, maar dit is gewoon een gegeven. Groot, grote. Ja. Dus ja, hele zit het, gewoon kan... vast aan hoe... Ja, oké. Okay, heel, nou. Hele, klein, ja. Kleine, goed, goede. Zeg je dat ook zo? Goede? Nee, betere. Goedemorgen. Het is een soort overtreffende trap. Nee, nu, nee, dat is niet waar. Nee, die is het niet. Een soort. Nou, het is in ieder geval niet makkelijk. Het is moeilijk om het uit te leggen. Ja. Nee. Ja. Maar daar zitten dingen. Die ga ik onthouden. Daar zitten dingen. Dank je wel. Nee, daar zitten ja, daar zitten gewoon dingen. Mevrouw, ik ben al 10 uur bezig. Dus ik is ook zo. Nee, daar zit... Hoe heet het nou? Daar zit Dat is ook al best wel heel lange tijd. Hele lange tijd. Heel lange tijd. Ja. Een hele goede vraag. Ja, goede. Zie je wel, ik heb wel gelijk. Ja, goede. Een hele goede vraag. Heel goede vraag. Een heel goed antwoord. Ja. Ik verwacht een heel goed antwoord op een hele goede vraag. Ja. Nou, dat kan ik niet maken. Ik ben op zoek naar een liedje van Toon Hermans, van een best een oud liedje. Ja. Boe, en er gaat, ik ken alleen het, ja, of het een refrein is of hoe noem je dat? Een refrein of een couplet, dat weet ik niet. Ja. En er gaat zo van, ik voel me zo beklemd, zei hij, ik voel me zo gesloten. Ik voel me zo, even kijken, geremd, zei zij, ik hou niet van de blote. Ik ben op dat gebied een stumpertje, ik loop om alles heen in boogjes. Daarom zit ik in mijn jumpertje met al die haartjes en die oogjes. Uit welk liedje komt dat? Ze lagen van elkaar te dromen. Tango Bleu. Maar kilometers dat is wel van elkaar. Bleu. Dag Johan. Omdat hij naar de zaal mocht komen. Niet aan haar huid, niet aan haar haar. Daarvoor was zij te ingetogen. En daarvoor was hij veel te net. Maar ze zagen in elkanders ogen al jarenlang een huwelijksbed. Ik voel me zo beklemd, zei hij. Ik voel me zo gesloten. Ik voel me zo geremd, zei zij. Ik hou niet van dat blote. Ik ben op dat gebied zo'n stumpertje. Ik loop om alles heen in boogies. En daarom zit ik in mijn jumpertje. Met al die haakjes en die oogjes. En nooit is het ervan gekomen. Er was wel altijd een bezwaar. Ze lagen van elkaar te dromen, maar kilometers van elkaar. Zij liet zich nooit eens lekker pakken en hij vond zoenen niet steriel. Nu zijn het twee verwrongen wrakken, zij met die eeuwige schlemiel. Ik voel me zo beklemd, zei hij. Ik voel me zo gesloten. Oh, ik voel me zo geremd, zei zij. Ik hou niet van het blote. Ik ben op dat gebied zo'n stumpertje. Ik loop om alles heen in boogies. En daarom zit ik in mijn jumpertje. Met al die haakjes en die oogjes. Neem dit gebeuren toch ter harte. Want anders wordt het hart zo koud. Neem toch een blonde of een zwarte. Die rusten wil in het groene woud. Ik hou niet van dat diepvriesminnen. En van die achterbakse schijn. Omdat we allemaal van binnen precies dezelfde rakkers zijn. Voel me zo klem, zei hij. Voel me zo groot. Voel me zo klem, zei hij. Voel me zo bloot. Ik ben op dat gebied zo'n stumpertje. Ik loop om alles heen in boogies. En daarom zit ik in mijn jumpertje. Met al die haakjes en die oogies. Ik zeg nooit eens rits. Wat? Ik zeg nooit eens bang. Oh. Oh, wat is dat seksuele? Toch verschrikkelijk eng. Het is het liedje dat Bakker Johan zocht. Tango Bleu heet het. 0800-1121. Als je Kees meer kunt vertellen over de positieve financiële gevolgen van klimaatmaatregels. Als je andere Kees, zelfde Kees is dat, kunt vertellen hoe het zit met die Nashville-verklaring en hoe het dan kan dat God de mens geschapen heeft, maar dus ook de homoseksueel. Erik, die wil weten of het kan dat je zomaar in Nederland wordt geopereerd terwijl je dat niet wilt. John die vraagt zich af waarom mensen in Spanje niet altijd hun straf hoeven uit te zetten. Walter die wil weten waarom een telefoonlijn bij de radio een vork wordt genoemd. Greetje die belde over de volle melk en de halfvolle melk. Ik hoop dat je tevreden bent met het antwoord van Nasser, Greetje. En Nasser die wilde dus die belde juist over de klemverbinding. Dus die hebben we inmiddels uitgelegd gekregen geweest geworden. Ik kan wel weer wat vragen gebruiken voor de komende anderhalf uur. 0800-1121 als je nog iets te vragen hebt. Sabrina? Hallo Astrid. Hi, zeg het eens Sabrina. Ik wilde graag reageren op die Nashville-verklaring. Mm-hmm. Ik zag een hele interessante uitzending van de EO een tijd geleden. Mm-hmm. En dat ging over Jacob de Leeuwen. Dat is een Joodse man. En misschien weet je, of misschien weet je dat niet, maar de Joden bestuderen de Bijbelteksten al heel erg lang. En dat doen ze in de Talmud. En de Talmud, voor iedere Bijbeltekst hebben ze wel 70 interpretaties. Ja. De Tora, dat is het Oude Testament. Maar de Talmud, dat is het bestuderen van alle Bijbelteksten. Oh. En daar hebben ze in ontdekt, dus die Jacob de Leeuwen. Die is die Talmud aan het vertalen in het Nederlands. Dat is een heidens karwei. Maar daarin heeft hij ontdekt waar dus al die christelijke gemeentes zich op baseren. Hè, waarin de tekst staat dat homofilie een gruwel in Gods oog zou zijn. Mm-hmm. Daar hebben ze van ontdekt dat die verkeerd vertaald is. Daar staat eigenlijk, weet je het zeker dat je homofiel bent, hè? Dus weet je het zeker. En als je het zeker weet, is dat geen enkel probleem. Oh. Maar ze vragen zich af, want er staat dus, weet je het zeker, want anders kom je in de problemen. Oh. Dus in plaats van een gruwel in Gods oog, staat er dus, weet je het zeker, want anders kom je in de problemen. Dus dat toch is al een verschillende vertaling. Dat is een hele verkeerde vertaling in de Bijbel. Hmm. En ik verbaas me erover, want het was een uitzending van de EO. Ja. Dat niet onder theologen naar buiten gebracht wordt. Ja, maar goed, ik snap wel dat de meningen daar een beetje over verschillen. Want een interpretatie blijft een interpretatie. Ja, maar ze hebben dus die vertaling dus nu ontleed. Mm-hmm. Hè, dus via die Jacob de Leeuwen dan, die de Talmud opnieuw aan het vertalen is. Ja. En die komt tot een hele andere conclusie. Er staat niet, het is een gruwel in een Gods oog. Er staat, weet je het zeker? Nou. Want anders kom je in de problemen. Ja. En als je gewoon weet dat je homofiel bent, dat legt hij ook nog uit, Jacob de Leeuwen. Je kunt het op internet terugvinden, zijn vertaling van de Talmud. Dan staat er dus eigenlijk, als je het zeker weet, is het geen enkel probleem. Nou, dat klinkt wel al beter. Ja, dacht ik ook. Ja, maar goed, dat is dan weer mijn mening, ja. Volgens mij ook. Ja. En daarom wilde ik het graag even vertellen. En ik begrijp niet dat het zo weinig aandacht krijgt. Oh, wat? Die vertaling bedoel je? Ja. Nou ja, omdat er in het verleden natuurlijk wel meer interpretaties en vertalingen geweest zijn, denk ik. Ja, oké, dat zal de reden zijn. Maar dit is een van de laatste vertalingen. Ja. En dan denk je nou. Maar dat wil niet zeggen, tenminste, ik praat niet voor mezelf, maar dat wil niet altijd zeggen dat het ook de beste is, natuurlijk. Ja, maar ze hebben zich er toch wel heel erg over gebogen. Ja, zou je toch denken, ja. Ja, dus. Nou, we hebben het weer even genoemd dan. Ik vond het heel bevrijdend. Ja, nou fijn, dankjewel hè. Oké, bedankt Sabrina. Dag. Dag. Tilly. Ja, goedenavond Astrid. Hi Tilly, zeg het eens. Ik wilde even reageren, die meneer met die dragende wond. Ja, dragende wond? Ja, dragende wond. Hij etterde dus. Dat vertelde hij toch. Is dat dan een dragende wond? Dat dragende wond, ja. Okay. Het is namelijk zo dat ze mogen je nooit tegen je wil dus opereren en dergelijke. Nee. Maar lijkt mij ook. Als jij een gevaar bent voor de volksgezondheid, en dan denk ik meer iets aan van open TB of iets dergelijks, ja, mm-hmm, dan is het een ander verhaal. Maar kan dat zo zijn met een wond? Ja, tuurlijk, open TB. Ja, ik weet het niet. Ik heb alleen maar griep gehad. Ze mogen je nooit zo tegen je wil opereren. Dus dat zal een reden gehad hebben. Ja, nou ja, precies. En wat kan dan die reden zijn? Dan vul ik dat in. Ja. Dat als je dan plat spuiten en gaan opereren. Ja. Dan zal het een gevaar zijn geweest, die wond. Ja. Met hetgene wat er achter zat voor de volksgezondheid. Ja, blijft raar, hè, dat ze dat dan niet tegen hem gezegd hebben. Of hij heeft het niet meegekregen, dat kan ook. Ja, ik bedoel, want hij gaf ook helemaal niet aan waarom en welke, hoe heet het, om welke reden. Nee, precies, maar dat, volgens mij is dat hem ook niet helemaal goed meegegeven. Nee, dat is hem volgens mij helemaal niet duidelijk. Nee, precies. Nou, maar in dat soort... verhalen. Ja, precies. Maar ik bedoel, dat zie ik dus als enigste reden dat ze je tegen je wil dus kunnen opereren. Oké. Okay. Nou, dankjewel dat je dat even meldde, Tilly. Ja, ik hoorde dat. Ik denk, ja, dit is een... jij zegt wel, het is een heel vreemd verhaal. Maar ja, dat is dus ook. Ja. Maar ja, ik bedoel, als jij een gevaar bent voor je omgeving en voor de volksgezondheid dan. Mm-hmm. Ja, ik bedoel, dan hebben ze het recht om jou in je kladden te pakken, zeg maar. Ja, maar ik kan me bijna niet voorstellen dat ze dat dan niet zeggen. Dus er zal nog wel een verhaal aan vastzitten. Ja, dat is altijd het probleem met medische verhalen, dat je het dossier niet voor je neus hebt liggen. Nee, nou, dat hoeft ook niet. Maar ik bedoel, ik geef aan om welke reden je ze eventueel kunnen opereren. Nou, dankjewel. Oké, goed, dag Tilly. Hoi. Dag. Helene. Ja, hallo, dag Astrid. Hi. Ik kom toch nog even terug op dat gebruik van heel en hele. Ja. Want eigenlijk is het verkeerd als je hele aardige mevrouw zegt. Want heel en hele, dat zijn twee verschillende woorden. Heel is in het ene geval een bijwoord en in het andere geval een bijvoeglijk naamwoord. En je kan het een beetje vergelijken met zeer. Heel is in het eerste geval, in het bijwoordgeval is het te vergelijken met het ene woord zeer, een zeer aardige vrouw. Mm-hmm. En als je dan zeere aardige vrouw zegt, dan betekent het dat die mevrouw een beetje zeer is. Ja. Ik bedoel, ziek. Ja, het is niet zo'n prachtig voorbeeld. Maar we snappen wat je bedoelt. Wat ik bedoel. Ja, dus het is eigenlijk gewoon verkeerd gebruikt. En als je heel vervangt door zeer of erg. Mm-hmm. Ja, als ik erg zou zeggen, erge aardige mevrouw. Dat klopt niet. Een erge, een hele mooie erge vrouw. Kan je zeggen. Ja. Dan is het een hele erge vrouw. Ze is wel mooi, maar ze is ook heel erg, hoor. Mm-hmm. Een erge vrouw. Terwijl als je zegt, het is een erg mooie vrouw, dan is ze gewoon bijzonder mooi. Dat is het eigenlijk. Dus heel simpel. Maar in het hedendaagse gewone taalgebruik wordt het eigenlijk vrijwel permanent verkeerd gebruikt. En op den duur zal het dan ook wel weer goedgekeurd worden, denk ik. Ja, dit is zo'n woord dat al aan het inslijten is. Ja, zoiets. Maar eigenlijk is het dus verkeerd, omdat het twee heel verschillende, heel, niet hele, verschillende woorden zijn. Dus als er een bijvoeglijk naamwoord voor het zelfstandig naamwoord staat, dan moet er dus altijd heel voor. En staat dat er niet voor, dan niet. Dan dus kan het eigenlijk is dit een worden. Eigenlijk is dit een heel goede vraag. Het was een heel goede vraag, ja. En ik hoop dat dit een heel goed antwoord was. Oh, hemeltje, dan moet ik hierop gaan letten. Dit wordt nog best wel een heel klus voor mij. Een hele klus, hè? Want klus is zelfstandig naamwoord. Ja. En je bedoelt dat het een zware klus is. Ja. Dus niet een halve of een geringe, maar echt een hele. Ja, wordt een hele klus. Maar niet een hele zware. Het is een heel zware klus. Heel zware klus. Hè? Nou, ik denk dat het duurt even, maar het gaat inslijten. Ik mag het hopen. Dankjewel, Helene. Anders is het ook geen ramp. Dag. Dag. Dag. Dag. toch had ik in zee. Ik blijf ten alle tijden drijven op die twee. Ja, nou jongens, rustig, rustig, let op mijn Christenberg. Ik tel 1, 2, 3, 4, hele grote bloemkolen. Bloemkolen, bloemkolen, de hele grote bloemkolen. Oh, wat zijn ze groot. Ik heb een hele grote bloemkolen, bloemkolen, bloemkolen. Heel. Heel grote bloemkolen. Tenzij je ze niet doormidden gesneden hebt, dan zijn het ook hele grote bloemkolen. Ik heb grote hele bloemkolen. 0800-1121. Vragen en antwoorden kun je doorgeven. Eigenlijk heb ik nog maar 1-2 vragen openstaan. Ja, nou ja, de klimaatmaatregelen die ook positieve financiële gevolgen met zich meenemen. De Nashville-verklaring is wel het een en ander over gezegd. En John die wil weten waarom sommige mensen in Spanje hun straf niet hoeven uit te zitten. Ja, en Walter met de vork bij de radio, bij telefoonverbindingen. Daar heb ik zelf al iets over verteld. Dus het is een beetje mager nu. Dus mocht je een vraag hebben, is dit wel een heel mooi moment hoor, om eventjes te bellen. 0800-1121. Anne-Sophia. Ja, goedenacht, zuster. Nou, ik zit net aan de telefoon te luisteren en Helene heeft het perfecte antwoord gegeven. Oh, gelukkig. Want bakker die schiep enige verwarring, om niet te zeggen heel grote verwarring. Maar ja, het wonderschone lied wat u net gedraaid hebt, dat illustreerde eigenlijk alles, hè? Dat hele voor een bijvoeglijk naamwoord. Ja, dat is compleet spreektaal. Maar dat is zo gewoon om het zo te zeggen. Maar het is inderdaad fout. Het zegt iets van het bijvoeglijk naamwoord. Dus het is een bijwoord. Ja, ja. Nou ja, goed, het is net keurig uitgelegd. Hoef ik niet nog een keer te doen. Nee, mooi, ja. Maar de discussie gaat ook over het klimaat. En daar wilde ik toch eigenlijk, als het mag, een gedachte aan toevoegen. Want dat hoor ik ook eigenlijk nauwelijks in de discussies die over en weer gaan. Het zijn voorstanders, het zijn tegenstanders en ze zetten de hakken in het zand. En van beide kanten zijn de argumenten ook wel te begrijpen. U had net een beller. En die zei, ja, hoe moet ik dat betalen? En het komt op onze rug en gaat zo. En daar is wel wat bij voor te stellen. Ook bij het argument van, wat doen wij hier in Nederland als ze in China alles de lucht in gooien? Daar is natuurlijk ook wel wat voor te zeggen. Maar er is ook een overweging. En dat zou ik toch eigenlijk mee willen geven. Mm-hmm. In de hele ontstaansgeschiedenis van de aarde. Ja. Is alle fossiele materiaal opgeslagen in die aarde. Dat hebben we heel mondjesmaat gebruikt. Men verstookte zijn boom. Hè, en naarmate de bevolking wat groter werd, werd er wat meer hout verstookt. Langzamerhand kwam er wat kolen boven water. In de 19e eeuw begon dat met de industriële revolutie wel erg heftig en vuil en vies te worden. Toen werd het ook opeens wel enorm vuil en vies. En toch was het nog steeds tamelijk kleinschalig. Er is geen enkele kleinschaligheid meer over de hele wereld. Wij hebben in 100 jaar de lucht ingestookt wat in de hele ontstaansgeschiedenis van de aarde is opgezameld. Dan moet je natuurlijk niet raar kijken. Zelfs al zou men beargumenteren dat er een natuurlijke klimaatverschuiving plaats zou kunnen vinden. Dat kan. Theoretisch is dat mogelijk. Maar dan zou je zeggen, dan krijg je een heel klein beetje een hellingscoëfficiënt. Dat wil zeggen dat je een klein beetje een stijgende lijn krijgt van het klimaat. Heel klein beetje. Oh. Stel dat nou eens andersom voor. Stel dat nou eens voor als een curve die heel langzaam, bijna onmerkbaar naar beneden gaat. Nou, waar je eigenlijk niets van merkt. Maar als je op een onmerkbare curve naar beneden zit en je trapt dan ook nog eens heel hard op het gaspedaal, want dat is wat wij de laatste 100 jaar doen. Hmm. Dan gaat het al erg hard. En dat is wat we nu doen. En dan denk ik, er zijn idealisten nodig. En ook die kinderen die dan inderdaad nog niet beseffen dat wat ze dan eten bij McDonald's. Oké, natuurlijk, die consequenties, dat dringt misschien nog niet helemaal door. Maar als ze een ideaal hebben, dan kun je ze ook misschien, als ze wat ouder worden en ze gaan studeren, Ze gaan er wat meer van leren, ook aanspreken op dat ideaal. Dat besef, dat moet inderdaad groeien. En dan weet ik ook wel, als het op je eigen portemonnee aankomt. Ja, dan zal het voor sommige mensen best moeilijk zijn. En toch begint het daarbij. Want als die zeespiegel gaat stijgen, dan is het te laat. En nou, die stijgt nu al. Een die lesje. Die allemaal weggehaald zijn. Een lesje en dan, geografie, ja. Ja, dat heeft erbij. Dat komt er inderdaad bij. En die overweging, dat hebben wij in 100 jaar gedaan. Hè? Op 450.000 jaar ontstaansgeschiedenis van de aarde. Dat is een tamelijk kleine periode. Die Bella had het inderdaad nog over die zure regen en de ozonlaag. Ja, daar hoor je niet meer van. Ja, er zijn ook krachtige maatregelen voor genomen. Hè? Ja. Om al die gassen, die koolwaterstoffen op een gegeven moment, die ozonlaag gaan tasten, om die terug te dingen. Dus als je maatregelen neemt, is dit het meest illustratieve voorbeeld dat het, wat je doet, dat het op den duur wel kan werken. Nou, dat vind ik een mooie samenvatting, Anne-Sophia. Dank je wel. Ja, ja. Is er nog een mogelijkheid? Ik weet niet of het kan. Ja. Ik hoorde net aan de telefoon dat iemand inging op die Nashville-verklaring. Ja. Is daar nog even ruimte voor? Of, om daar wil wat je van nog te iets zeggen over de Nashville-verklaring? Nou, ik hoorde dat... Maar het is wel de vraag, vraag is expliciet... Hoe kan het zo zijn dat bij de Nashville-verklaring... dat mensen ondertekenen dat ze zich niet kunnen vinden in homoseksualiteit... terwijl ook homoseksuelen geschapen zijn door God? Ja. Dat was de vraag. Dat is inderdaad de overweging. En daar wil ik even op ingaan. Dat hangt ervan af hoe je met theologie omgaat. Theologie noem ik zelf altijd de beeldtaal van het geloof. En hoe lees je nou die beeldtaal? Ik bedoel, in het Jodendom en in de islam is theologie eigenlijk een vormeleer waarin heel sterk door de vorm te leven, door de regels te leven, als het ware met het geloof wordt omgegaan. In het christendom ligt dat anders. Daar is het meer een zaak van het hart en van de zielsmatige overtuiging. Dus die benadering is al anders. Maar die beeldtaal van het geloof, theologie, die krijgt zijn gestalte duizenden jaren geleden in een cultuurbeeld van die tijd. En in een cultuurbeeld van die tijd, waarin geen notie was van wetenschap en betekenis en ontstaansgeschiedenis, werd op een totaal andere manier met het leven omgegaan. Hoe dan ook. Dus die woorden die dan al ten neerslag zouden vinden, juist in dat verhaal van Lot, want daar begint die eerste tekst uit Deuteronomium, Sodom en Gomorra, dat is een beeldverhaal over de ontstaansgeschiedenis van Mesopotamië. Waar misschien wat historische elementen in liggen, maar hoe dan ook, niet het letterlijke verhaal. Het zijn beeldverhalen waarin de mens reflecteert op zijn ontstaansgeschiedenis. Ik onderbreek je heel even hoor, Anne-Sophia, want het is, ja? dit begrijp ik natuurlijk. Ja, alleen, maar hoe lees je dat dus? Wil je het letterlijk lezen als zou er een soort dictaat van hemelhoog gekomen zijn? Of zeg je, ik laat ruimte voor die culturele interpretatie, die cultuurhistorische lezing, en dan ga je daarna anders naar kijken. Maar die mensen die de Nashville-verklaring nu ondertekend hebben, die doen dat dus niet. Die gaan dus... Die doen dat dus niet. Dat zijn vrij fundamentalistische, evangelicale Amerikaanse christenen die heel erg, ik noem het giliastisch gericht zijn. Dus die heel sterk het begin en het eind van de Bijbelboeken lezen als letterlijk. Ze geloven ook heel letterlijk in spoedige wederkomst. Daar gaan ze maar door. Dus ze zijn heel letterlijk gelicht op die letterlijke tekst. Waarbij nauwelijks interpretatie is voor enige overweging. En dat is ook wel te begrijpen, want ze zijn ook sterk dogmatisch gericht. En het dogma vloeit voort uit de letterlijke lezing van die verhalen. Onder andere de zondeval en ga zo maar door. En de opmaat en de verlossing van de zonde. Er is niets mis met een fundamenteel geloof, maar als je dat verankert in beeldverhalen, waar best historische elementen in meegegroeid zijn in die orale traditie in de tijd. Maar dat is duizenden jaren meegegaan in nomadische volken, dat verhaal. Dat vindt op een gegeven moment in de Babylonische boodschap. Anne-Sophia, want het klinkt alsof we dit niet rondkrijgen voor... dit is de, hoe je dit weet, is de zij lezen dat dus niet. Je bent door God zo geschapen. Mm-hmm. Zij lezen dus, het is een keuze van jou om daar zo mee om te gaan. Ja, als je het zo leest, kom je ook tot die conclusie. Maar daarom geef ik er ook even de overweging bij. Die verhalen zijn de verhalen tussen mens en God, maar ze gaan niet over letterlijke geschiedenis. En het voorbeeld wat de mevrouw, en dat sluit ik af, is inderdaad, wordt op dit moment een hernieuwde versie van de Talmud geschreven, waarin veel beter met de taalinterpretatie wordt omgegaan. En dan staan die teksten er ook niet. En dat wordt nog heel moeilijk voor mensen die hun overtuiging hebben gebouwd op die oude vertaling. Ja, hun hele godsvertrouwen wordt gebaseerd op die diepe interpretatie van de Bijbel of van het oude woord, van de Tanach, hoe je het ook noemen wilt, vanuit welke traditie. Dat gaat hun hele leven mee. Daar is hun geloof in verankerd. Dus het is best moeilijk om daar weer afscheid van te nemen. Dat kan ik me ook best voorstellen. Nou, en met maar die conclusie ronden we af. Mooi, oké. Okay, dank je wel, Anne-Sophia. Een heel goede dag. Hetzelfde. Okay. Ja hoor, dag. Ruben. Ja, goeienacht, nachtzuster. Hallo, Ruben. Goeienacht, nachtzuster. Ik heb samenvattend enkele antwoorden voor u. En respectievelijk enkele aanvullingen. We beginnen met Nationaal Strafrecht Spanje. Ja. En dat is zo. Die meneer die sluit aan op de vorige uitleg. Het is zo dat in nationale wetten de nationale staten qua strafrecht vrij zijn. En zo is het ook dat het Spaans strafprocesrecht zo is ingesteld dat Spanje zelf mag bepalen na het wetgevingsproces dat illegaal is verlopen, dat het naar wet is en dat die wet algemeen verbindend is. En het komt uit dat de minimale straf voor feiten pas wordt vergolden als de strafduur langer is dan 2 jaar. Dus alles wat onder de 2 jaar is, daar heb je bij wijze van spreken nog een soort voorwaardelijke invrijheidstelling. Ja, want omgekeerde. Ja, hij maakt zich daar een beetje druk om. Want hoe kan dat nou? Hoe kun je nu besluiten dat iemand 2 jaar krijgt? Nou ja, dat iemand 1,5 jaar krijgt, maar niks krijgt. Nee, hij krijgt wel wat. Want er staat een veroordeling. Maar alleen, hij hoeft de executie ervan niet te volvoeren. Maar hij is wel veroordeeld. Ja, precies. Want Ronaldo is veroordeeld. Dus je hebt wel een straf op jouw naam. Alleen, het gaat nu om dus de executie ervan. Wij hebben in Nederland een spiegelbeeld. Namelijk dat je na 2/3 van jouw straf voorwaardelijk in vrijheid kan worden gesteld. Ja. En zij, dus wat wij achteraf doen, dat doen ze in Spanje vooraf. Nou. Ja, het sluit aan bij wat je vorige keer vertelde, inderdaad. Ja. Nou, ja. En dan hadden wij die meneer die zo was behandeld in het ziekenhuis. Ja. Wat u bent vergeten te vragen, nachtzuster, of wat niet aan de orde is gekomen, is de tijd. In welke tijd heeft zich dit afgespeeld? Want nu geldt de behandelovereenkomst. Dus nu moet je volgens de behandelovereenkomst toestemming verlenen, want je geeft op jouw lichamelijke integriteit. Dus dat je de dokter toestemming geeft om in jou te snijden, noemen we mooi een operatie, daar geef jij toestemming voor. En is er dus geen mishandeling meer. Oké. Ja, en dus nu zal het niet meer gebeuren dat die meneer tegen zijn zin wordt vastgehouden om een medische ingreep te ondergaan. Ook niet als hij iets besmettelijks heeft wat een gevaar is voor anderen? Nou, daar zal nu een procedure in werking moeten worden gesteld. En daar zal de rechter eraan te pas moeten komen om te zeggen van... meneer, jouw vrijheid mag jou ontnomen worden omdat volgens mijn belangenafweging de volksgezondheid in gevaar is. Ja. Ja. En dan had hij nog een meneer die wilde weten over de pinbetalingen. Mm-hmm. Nou, het is zo dat die meneer een algemene voorwaarden heeft getekend toen hij zijn betaalrekening opende bij de bank. En hij heeft daar beloofd dat hij altijd, als hij langs de elektronische weg zal betalen of ontvangen, denk maar aan de pinautomaat, hij zich op twee manieren, dus tweevoudig, bekend zal maken. Zich zal identificeren. En dat doet hij door zijn pasje te gebruiken en daarnaast zijn personal identification number. Ja, ja. En dat is de pin. Dus, ja. Precies. En dat doet u dus tweevoudig en dat doet u ook. En als u bij de bank bent, dan mag de bank u nog meerdere dingen vragen. Namelijk een identificatiebewijs, oh, uw rijbewijs, uw paspoort of uw Nederlandse nationaliteitskaart. Het is allemaal weer mooi en compleet, Ruben. Ja, ja. En dan had ik nog iets voor u. De mensen die over... U had over de Nashville-verklaring. Nou, daar zijn twee dingen aan de orde. De vrijheid van meningsuiting. Want de mensen, de ondertekenaars, die worden strafrechtelijk niet vervolgd. Omdat er wordt uitgegaan van... het is hun persoonlijke mening. Dat mag. Daarnaast hebben wij nog de synode-verklaringen. En een van die synode-verklaringen heb ik hier. Dat is van Skin, Samenkerk in Nederland. Ja. En die zeggen van wij behandelen alle mensen gelijk. Alle mensen zijn Gods kinderen. En we zijn allemaal kinderen van één hemelse vader. Zijn wij allemaal. Nou. En dat, op grond daarvan worden dus ook gewoon homoseksuele stellen gewoon in het huwelijk ingezegend in de kerk. Nou, ik juich dat toe. Maar ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die dat niet toejuichen. En iedereen natuurlijk zijn eigen kijk op dingen. Ja. Ja, dat mag, dat staat de kerk ja, op toe. Precies. De kerk erkent ieder zijn mening. En er is vrijheid van denken in Nederland. Je wordt niet gestraft omdat je een bepaald iets of een bepaalde denkrichting hebt. Gelukkig maar. Nou, ja. Dan had u had nog een meneer die wilde weten hoe het zit met de kunsteigenaarschap. Als de maker van een werk blijft altijd dus eigenaar ervan. Dus je koopt een kunstwerk, maar je koopt het met het doel de kunst in stand te houden en niet te vernielen. Dus je koopt geen schilderij om het te vernielen en je gaat ook niet het Rijksmuseum in om een schilderij te vernielen. Nee. Want dat is dan weer een strafbaar feit. En alles heeft de rechter behandeld in het Oosterpoort jurisprudentie. Dus in de Oosterpoort, daar ging het om een kunstenaar en hij behield altijd het recht. En het is een accessoir recht. Dat betekent het recht volgt de zaak in wiens handen het zich ook bevindt. Dus ook al verkoopt u uw schilderij aan een ander, dan nog is de maker ervan de eigenlijke rechthebbende. En hij mag over het schilderij beschikken. Oh. U kunt zich misschien voor... Ja, u kunt maar, zich misschien maar kan voor het dan jaar... Ook, kan er, als ik dan een Mondriaan... En Mondriaan zou nog... Maar goed, zou nog leven. Zou dan Mondriaan bij mij kunnen aanbellen en zeggen van... Oh, ik kom even dat rode blokje roze maken. Nee, want dat zal je niet meer doen. Maar u mag niet zeggen van het is bij mij. Dus ha, ik gooi het in de open haard. Oh. Dat mag niet. Oh. Nee, want u heeft stilletjes beloofd of stilzwijgend beloofd de kunst in stand te houden. Oh, dat klinkt prachtig, Ruben. Nou, dank je wel weer voor alle antwoorden. Nachtzuster, een programma van Max. NPO Radio 1.